У прусах. Доўгі шлях быў амаль завершаны. Калісьці яшчэ стагоддзе назад гэтая зямля належала ваяўнічым прусам, якіх, аднак, амаль вынішчыў альбо прымусіў сысці са сваіх земляў магутны і бязлітасны ордэн. Наперадзе ляжаў Мальбарг, альбо, як называлі яго крыжакі, Марыенбург, рэзідэнцыю хохмайстра, вялікага магістра ордэна. Назва гэтага горада-крэпасці прымушала бляднець сотні тысячаў людзей у Лівоніі і Курляндыі, меней у Польшчы і Літве, Жамойці і Самагіціі. Багацці ордэна сталі легендамі, ім зайздросцілі каралі Еўропы. Яны мелі высокае заступніцтва папы і германскага імператара. Яшчэ магістру Герману фон Зальцу і ўсім яго наступнікам імператар прысвоіў тытул князя Свяшчэннай Рымскай імперыі, а папа рымскі падараваў яму велізарнага кошту пярсцёнак, які стаў затым перадавацца кожнаму новаму хохмайстру. Больш за паўтара стагоддзя таму, у 1226 годзе, ордэн, запрошаны мазавецкім князем Конрадам дапамагчы яму ў барацьбе з прусамі, не толькі захапіў усе землі прусаў і іх сталіцу, але і стаў пагражаць польскім землям. Забраўшы ў свае рукі ўвесь гандаль бурштынам, які ішоў у многія землі, ордэн перакрываў гэты гандаль іншым краінам ля Балтыйскага мора. Асабліва ж пасля таго, як на рацэ Нагаця узнік Марыенбург, цэнтрам якога стаў замак, пра які таксама ж расказвалі легенды і ў Польшчы, і ў Літве. Такія размовы вяліся ўсю дарогу да прусаў, і Даніла прагнуў нарэшце ўбачыць гэты велічэзны замак, які будавалі тысячы і тысячы славян і прусаў, яцвягаў і іншых плямёнаў, аддаючы яму ўсе сілы і кладучыся пасля смерці ў балоцістую тутэйшую зямлю. Замак воі Вітаўта пабачылі ўжо здаля, ледзь выехаўшы з лесу на дарогу, што шэрым вужом вілася між каржакаватых дубоў. Цьмяны і пагрозлівы яго абрыс узвышаўся над далінай, нібы запаўняючы ўсю яе сваімі веліччу і цяжарам. Падарожнікам падалося на імгненне, што гэта вялізны цмок – Сцярожка узняў галаву і рыхтуецца дыхнуць страшэнным вогненным шарам на чалавечыя казюркі, што адважна набліжаліся да яго. «О, гэта дык жытло!» – захоплена выдыхнуў Даніла, і яго юначы голас пачуў князь, які якраз прыцішыў свайго каня, азіраючыся на трат асабістай варты, што скакаў ззаду. «Гэта не жытло, а кубло», — сурова прамовіў князь. «Кубло гадзючае, дзе толькі сцеражыся, каб хто з-за любога павароту цябе не ўджаліў». «Дык, а як жа, як асцерагчыся?» «Маўчы, ды слухайся толькі мяне, ды яго», — паказаў ён на невысокага каржакаватага хлопца, што ўвесь час, як прылеплены да князя, скакаў побач з ім. «Гэта мой пасцельнічы Юры Струміла. Ён возьме над табой апеку. Дык вучыся ўсяму, чаму можаш». Драбанты целахоўнікі Вітаўта моўчкі глядзелі на Данілу, мабыць, дзівуючыся пра сябе, чаму князь гэтак ласкава ставіцца да гэтага танклявага юнака, што невядома адкуль прыбіўся да іх і быў гэтак узвышаны. «А калі немцы нешта будуць мне загадваць?» Данілу хацелася пабыць блізка каля Вітаўта, і ён задаваў пытанне, трохі саромеючыся сваёй настырнасці. «Прыкідвайся, што ты не разумееш, гэта цябе найлепш уратуе, бо няхай лічаць дурным, чым занадта разумным ды спрытным». Мальбарскі замак, што грозна высіўся на гарызонце, меў асаблівае значэнне для самаадчування Вітаўта. Ён настояў, каб тут хаця б на тыдзень сабралася разам яго сям'я, ужо раскіданая па розных гарадах і крэпасцях. Ён адчуваў, што параза пад Вільняй нібы прынізіла яго ў вачах ордэна, хаця гэта менавіта рыцары не маглі нават падступіцца да вялікакняцкага замка, у той час як ён са сваімі сіламі узяў ніжні замак, які, праўда, запалілі знутры яго прыхільнікі, і тым змусілі абаронцаў ратавацца. У тыя надзвычай цяжкія хвіліны, калі яны нарэшце захапілі замак, раз'юшаны супраціўленнем, Вітаўт не памятаў сябе, і калі ўбачыў сярод тых, хто ўцякаў ад пажару князя Нарымонта, свайго сваяка па жонцы, загадаў павесіць яго за ногі на дрэве і з шаленствам пасек яго. Пасля бою ён з раскаяннем узгадваў гэты свой шал і чорную кроў, якая ударыла ў галаву. Крыжакі ж, наадварот, захапіліся тым учынкам, ды й доўга абмяркоўвалі яго на сумеснай вячэры, на якую той дзень сабраліся і граф Дэрбі, і сам маршал Энгельгард Рабе. Можа, якраз таму з прычыны смерці сваяка, адказ на яго патрабаванне сабрацца сям'ёй, яны і саступілі яму, так што цяпер, сустрэўшыся па дарозе, ягоная сям'я, дзеці, жонка і сястра ехала разам. Ехаў з імі таксама і брат Жыгімонт, каб ізноў разлучыцца праз тыдзень, калі ўсіх іх развязуць па прызначаных ім месцах. З болем думаў ён, гледзячы на бялявую статную Ганну і на спрытную усмешлівую Рынгалу, якія паглядалі на яго, радуючыся канцу доўгай і нялёгкай дарогі. Усе яны на апошнім перагоне захацелі ехаць на конях, пакінуўшы апрыкрыя вазкі, у якіх зацякала цела. Дачка Софія, моцная, як грыб-баравічок, сядзела ў сядле трохі нязграбна і напружана узіралася ў дарогу. Рэнгалаш, раскінуўшы па крупе каня барвовую сукню і выставіўшы з-пад яе сап'янавыя бачкуркі, спакойна глядзела ў далячынь, упэўнена трымаючы паводдзі. Ганна, што скакала побач, трохі выдыхлася. Яе точаны нос пакрыўся дробнымі кропелькамі поту, плечы пад жоўтай лісінай дужкай паніклі, сагнуліся. Дужкі і кавалкі футры лісіцы, узятыя у той з грудзей, з-пад душы. Пабачыўшы, што муж уважліва углядаецца ў яе твар, яна выпраставалася, усміхнулася, і белая намітка над яе собалевай шапачкай затрапятала на ветры, нібыта палатняны жахкель ветрась. Софія ж не глядзела на яго, а ён таксама з болем падумаў. А раптам саравецца яе за мужа, ці мала што можа здарыцца з княжычам, і не прыедзе па дачку абяцанае пасольства з Масковіі. Але трэба было адганяць думкі пра родзічаў, яго чакаў вялікі магістр. Паступова замак нібы святлеў, даваў сябе разгледзець. І вузкія ды нязвыкла доўгія вокны байніцы, і выступы на высачэзных сценах, і шчыльныя з цэглы ды валуноў збітае цела, з якога саслізне любы крук ці зачапка, усё гэта адразу пыхліва папярэджвала, што няма чаго і думаць аб тым, каб непрыяцелю ўдалося хоць бы прарвацца да самых ягоных сценаў. Але сапраўднае здзіўленне і, што казаць, захапленне выклікала ў хлопца ўсё, што пабачыў ён унутры, калі іх з пашанаю павяла праз пад'ёмны мост ганаровая варта, што выехала насустрач задоўга да таго, як атрад князя Вітаўта перасек даліну. Здавалася, ўсё тут было разлічанае на асілка, магутныя каменныя пліты пад нагамі, тоўстыя са стогадовых камлёў, выдзеўбаныя калоды для вады, на якую прагна накінуліся стомленыя коні, прасторны двор, куды выходзіла некалькі дубовых дзвярэй, абабітых таўшчэзнымі палосамі жалеза, чырвоныя цагліны бездакорна выштукаванай кладкі, метр за метрам, узбіраючыся ўвысь, складалі ўражанне неабдымнасці будыніны, а шматлікія перакрыцці яе лёгкасці.